أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم. محترم مؤمنler، birlikte Araf suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 130. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 130. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini inşallah tanımaya çalışacağız. Bugün okumuş olduğum 130. ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyurur: وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّن۪ينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. Andolsun ki biz Firavun ailesini ders alsınlar diye, ibret çıkarsınlar diye yıllarca kuraklığa ve ürün kıtlığına uğrattık. Evet, Rabbimiz Firavun oğullarını, Firavun toplumunu, Firavun ve melesini bir kısım senelerle yakalayverdik diyor. Arapçada senelerle yakaladık ifadesi kıtlık, yokluk ve açlığa delalet etmektedir. Onlara şiddetli kıtlık ve kuraklık yılları musallat ettik. Nitekim Allah'ın Resulü müşriklere beddua ederken bir defasında şöyle buyurmuştu: Allah'ım, bunların üzerine Yusuf'un kıtlık seneleri gibi kıtlık seneleri veriver. Hatlerini bilsinler diye kul olduklarını, aciz olduklarını, Allah'a muhtaç olduklarını anlasınlar da Rablerine karşı küfür ve isyandan, Allah kullarına karşı zulüm ve eziyetlerinden vazgeçerek Allah'ın istediği kulluğa yönelsinler diye Allah onlara kıtlıklar ve sıkıntılı yıllar gönderiverdi. Yıllar süren meyve ve sebze noksanlığı gönderiverdi Rabbimiz onlara. Yıl yıldan kötü geldi. Seneler böyle geçti. Peki niye böyle yapmıştı Allah? Çünkü tüm nimetler Allah'tandı. Nimeti veren benim buyurmuştu Allah. Nimeti veren, verdiği nimeti geri alınca bu nimeti vereni bilmeleri, anlamaları gerekecekti. Rablerinin gücünü, kudretini anlayıp gittikleri yanlışlardan dönmeleri gerekecekti. Yaptıklarından ötürü tevbe etmeleri gerekecekti. Bütün bu olayların tesadüfi değil, tabiat güçleri tarafından değil, Rablerinin takdiriyle olduğunu anlayarak ona onun istediği biçimde kul olmaları gerekecekti. Rablerine ve Rablerinin elçisine, Rablerinin yasalarına karşı savaştan vazgeçmeleri gerekecekti. Geçmiş toplumlara uygulanan yasaların aynısını uyguluyordu Rabbimiz Firavun toplumuna. Allah'ın yeryüzünde değişmeyen bir imtihan yasası vardı. Allah'ın toplumlar için uyguladığı bir sünneti vardı. Firavun ve toplumuna uygulanan bu yasa sadece onlara ait bir yasa değildi. Önceki tüm toplumlara da uygulanmış ve tecrübe edilmiş bir yasaydı bu. Bakın, En'am suresinde de Rabbimiz bu hususu anlatırken şöyle buyuruyordu. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلَى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Şüphesiz ki ey peygamberim, senden önce ümmetlere peygamberler göndermiştik. Onları yalvarıp yakarsınlar diye darlık ve sıkıntılara sokmuştuk. Hiç değilse bari onlara şiddetimiz geldiği zaman yalvarıp yakarmalı değiller miydi? وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Lakin kalpleri katılaştı, kalpleri kas katı kesildi, şeytan da yaptıklarını onlara güzel gösterdi. Evet, önceki toplumlara da peygamberler gönderdik. Onlar kendilerine gönderilen bu peygamberlere değer vermediler. Bu peygamberler ve onların kendilerine getirdiği mesajlarla ilgilenmediler. Hayat programlarını Allah'tan ve Allah'ın elçilerinden almaya yanaşmadılar. Allah'ı da Allah'ın elçilerini de hayatlarına karıştırmamaya çalıştılar. Allah hayata karışmaz dediler. Allah ayet göndermez dediler. Allah elçi seçip göndermez dediler. Onlar Allah'ı ve elçilerini küfrettiler de onlara merhametimizden dolayı akılları başlarına gelsin de bize dönmeyi anlasınlar diye biz onları fakirlik, kıtlık, açlık, geçim darlığı, hastalıklar, çeşitli afetler ve zaruretlerle yakalayıverdik. Onları türlü türlü sıkıntılara sokuverdik ki kabukları yırtılsın da tevhid açığa çıksın diye. Küfürden, şirkten vazgeçsinler de iman etsinler diye. Sığınacak kapıları kalmasın da bize sığınsınlar diye. Yalvaracak, başvuracak, dövecek kapıları kalmasın da bize yalvarıp yakarsınlar diye. Ama şeytan onlara amellerini süslü gösterdi de, hayrı şer, şerri hayır gösterdi de, iyiliği kötülük, kötülüğü iyilik gösterdi de, onlar adam olma, uyanma istidatlarını kaybettiler. Evet, aslında geçen hafta okuduğum ayetlerde zikrettiğim o imtihanlar, o belalar ve musibetler, onlarda sığınma duygusunu, kulluk ve kurtuluş hissini, Allah'a yalvarıp yakarma hissini uyandıracak ilahi uyarılardı. Evet, Allah her şeyi kendilerinden bilen mağrur bir topluma ekonomik darbeler indiriyordu. Belki azgınları yola getirecek en etkili yol buydu. Onların açlıkla burunlarını yere sürtüyordu Rabbimiz. Ama bunu da yaparken Rabbimiz merhametinin gereği olarak yapıyordu. Rabbimiz kulları için o kadar merhametli ki, bakın yaptıklarından ötürü hemen onları helak edivermiyor. Çeşitli sözlü ve fiili uyarılar göndermek suretiyle onları uyarıyor. Çünkü kullarına karşı sonsuz merhamet sahibi olan Rabbimiz, Firavunların da, Firavun'un arkasından gidenlerin de cennetini istiyor. Onların da hidayete ermelerini, onların da cennete gitmelerini istiyor. Onlar için de cennet kapılarının açılmasını istiyor. Onun içindir ki hemen onları cezalandırmıyor da harikulade şeyler göndererek onların akıllarını başlarına almalarını istiyor. Ama alçaklar bunu anlayamadılar. Allah'ın bu uyarılarını değerlendiremediler de. فَاِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلَا اِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ وَلَاكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Onlara bir iyilik geldiği zaman bu bizdendir derler. Bu bizden ötürüdür derler. Bir fenalığa uğradıkları zaman da Musa ve onunla beraber olanların uğursuzluğuna verirler. Bilin ki kendilerinin uğradığı uğursuzluk Allah katındandır. Fakat çoğu bunu bilmezler. Evet, başlarına bir iyilik geldiği zaman bu bizdendir diyorlardı. Bu bizim hakkımızdır. Bu bizim hak ettiğimiz şeydir. Biz buna layıkız diyerek kendilerinin onu hak ettiklerini söylüyorlardı. Yani işleri iyi gittiği zaman, karınları doyduğu, ekonomik yönden rahatladıkları zaman bunu kendilerinden, kendi tedbirlerinden, kendi bilgilerinden, kendi plan ve projelerinden biliyorlardı. İşte biz böyle yaparız. İşte toplumun iktisadına, toplumun ekonomisine biz böyle yön veririz. İşte ekonomiye biz böyle hakim oluruz. Baksanıza bizim dönemimizde ekonomiyi nasıl düzelttik? Biz yaparız, biz ederiz, biz kurarız. Eğer biz yapmasaydık, eğer biz tedbir almasaydık, eğer biz plan program yapmasaydık, eğer bu barajları biz kurmasaydık, eğer bu fabrikaları biz inşa etmeseydik, işiniz perişandı diyorlar. Biz alırken kazanırız diyorlar. Her şeye kendilerini etkin ve yetkin görüyorlar. İyilikleri kendilerinden görüyorlar. Halbuki bu adamların ne gökten bir damla yağmur indirmeye ne de yerden bir tek nebat bitirmeye güçleri yeter. Ne az yağdığı zaman buna çare bulmaya ne de çok yağdığı zaman buna engel olmaya güçleri yetmektedir. Ama buna rağmen, bu acizliklerine rağmen yine de tüm iyiliklerin kendilerinden olduğunu, kendilerinin becerdiklerini söylüyorlar. Ama bir uğursuzluk, bir darlık, bir açlık ve sıkıntı gördükleri zaman, memleket gelişmediği zaman, ekonomi bozulduğu zaman da Allah'ın peygamberi Hazreti Musa ve beraberindeki Müslümanlara uğursuzluk yorumluyorlardı. Hep bunlar yüzünden uğursuzluklara uğruyoruz. Bunların uğursuzlukları bize de bulaştı diyorlardı. Bunlar yüzünden bizler de mahvolduk diyorlardı. Hep Musa ve beraberindekiler yüzünden bu kötülükler başımıza geliyor derler. Eğer bu Müslümanlar olmasaydı, eğer bu Allah elçileri ve onların yollarının yolcuları olmasaydı, eğer onlar bizi engellemeselerdi, eğer onlar bizim eteklerimizden tutup engellemeselerdi, eğer onlar bizim yolumuza barikatlar koymasalardı, bizler bugün dünyanın en medeni ve en zengin ülkesi olacaktık derler. Yani iyilikleri kendilerine, kötülükleri de Müslümanlara yormaktadırlar. Bugün de durum aynen böyledir. Bir bozuk dönem geldi mi suç hep Müslümanlarındır. Suçlu hep Müslümanlardır. Hep onlar bozdular, hep onlar geri bıraktılar bizi diyorlar. Kur'an için, sünnet için, namaz için, abdest için, İlim için, zikir için, tesbih için zaman ayırdılar da geri bıraktılar bizi. Hatta şu anda Müslümanlar bile bunu söylüyorlar. Bu adamlar Kur'an sünnet diye diye bizim kafalarımızı bozdular. Bizim düşünce yapılarımızı bozdular da onun için zengin olamadık diyorlar. Evet, demiyorlar mı bugün bunları Müslümanlara? Yıllardır demediler mi bunları Müslümanlara? Geri kalmışlıklarının sebebini İslam'da ve Müslümanlarda görmediler mi? Bu yüzden de her fırsatta kendilerini geri bıraktıklarına inandıkları İslam'ın kutsal değerlerini ayaklar altına almadılar mı? İslam'ın tüm değerlerini yok etmek için ellerinden gelen her şeyi yapmadılar mı? Kafirlerle kucaklaşamadıklarının suçunu, faturasını hep Müslümanlara kesmediler mi? Halkı Müslüman olan ülkelerin az gelişmişliğini o halkların bir kitaba imanlarına bağlamadılar mı? Geri kalmışlığın sebebi olarak mahkum ettikleri Kur'an'ın defterini dürebilmek için ellerinden gelen her şeyi yapmadılar mı? Halbuki Müslümanlar da hemen hemen Tanzimat fermanından beri kitaplarıyla ilgilerini kesmişlerdir. Yıllardır Müslümanlar kitaplarından habersiz, kendi heva ve heveslerine bağlı bir hayatı yaşamak zorunda bırakılmışlardır. Yani takriben 100 yıldır hayatta ne Kur'an ve ne de dinin kuralları geçerli olmadığı halde, dini hayatlarından kovdukları halde hani niye kalkınamadılar? Kur'an'ı hayattan kovup, dinin defterini dürüp, dinin etkinliğini bitirip, Allah yasalarını ilga edip, 100 yıldır kendi yasalarını onun yerine hakim kıldıkları halde, hani nerede bu kalkınma? Yani şu anda bu toplumda kendi yasaları hakim değil mi? Hani niye sürüngenler gibi sürünüyorlar? Hani engel gördükleri Kur'an'ın yasalarını ortadan kaldırdıkları halde niye birilerinin kapısında dilenciler? Niye özledikleri, tapındıkları, hayranı oldukları Avrupa'nın seviyesine çıkamıyorlar? Kim engelliyor şu anda bu adamları? Öyle değil mi? İslam'ı, Müslümanları sorgulayıp hep suçu onlarda göreceklerine, biraz da kendilerini, kendi küfürlerini, kendi şirklerini, kendi köleliklerini sorgulasalar olmaz mı? Bu izzetsizliklerinin, bu dilenciliklerinin, bu köleliklerinin sebebini Allah'la irtibatlarını kesmelerinde, Allah'ın yasalarını reddetmelerinde, Allah'a ve Allah'ın sistemine savaş açmalarında görseler ya, kitaplarıyla ilgiyi kesmelerinde arasalar ya biraz da, bakın Yasin suresinde de Rabbimiz bu adamların aynı şeyleri Allah'ın mürsellerine söylediklerini şöyle anlatıyordu. Halu inna tatayyarna bikum le illen tentehu lemercumennekum ve le yemessennekum minna azabun elim. Kasabalılar dediler ki doğrusu sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun ki sizi taşlayacağız ve bizden size can yakıcı bir azap dokunacaktır. Evet, Allah'ın elçilerine diyorlardı ki hep sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğruyoruz. Ey Allah'ın elçileri, eğer sizler bu işlerinizden, bu yaşantılarınızdan, bu yollarınızdan, bu imanlarınızdan, bu dininizden vazgeçmezseniz o zaman sizi rejim ederek katledeceğiz. Ve iyi bilin ki bizden size çok büyük kötülükler, çok büyük azaplar dokunacaktır. Yani dünkü kafirlerin Allah elçilerine söylediklerini bugünküler de günümüz Müslümanlarına söylüyorlar. Eğer bu imanlarınızdan, bu kılık kıyafetlerinizden, bu Kur'an'dan, bu dinlerinizden vazgeçmezseniz sizi şöyle şöyle yapacağız diyorlar. Demek ki kafirler hiç değişmemiş ve kıyamete kadar imanla küfür arasındaki bu savaş sürüp gidecektir. Allah buyurur ki bakın Ela innema ta'iruhum indallah velakinne ekserahum la ya'lemun. Hayır hayır, sizin tairiniz Allah yanındadır. Sizin uğursuzluklarınız Allah katındadır. Sizin başınıza gelen bu belalar, bu kıtlıklar, bu sıkıntılar Allah'tandır. Tüm bunlar Allah yasalarıdır. Tüm bunlar Allah yasalarının gereğidir. Yani onları bu belalara, bu iptilalara maruz bırakan Allah'tır. Ama insanların pek çoğu bunu bilmezler, bunu anlayamazlar diyor Rabbimiz. Halbuki insanlar tüm hayatlarını, hayatlarında gerçekleşmiş tüm olayları, tüm başlarına gelenleri Allah'ın kitabına göre, Allah'ın yasalarına göre değerlendirmek zorundadırlar. Ama insanların çoğu bunu bilmezler. Allah'ın kitabından habersiz olan, Allah yasalarını bilmeyen bir toplum bu olayları nasıl değerlendirecektir? Allah yasalarını bilmeyen insanların bu olayları sıhhatli bir biçimde değerlendirip ibret alma imkanları da elbette olmayacaktır. Çünkü ellerinde bir kıstas yoktur. Başlarına bir şeyler gelir, bir kıtlık gelir, bir deprem gelir, bir sel felaketi gelir ama bunun Allah yasası olduğunu bilmeyen insanlar bütün bunları tabiata yükleyiverir. Efendim, işte alçak basınçla yüksek basınç bilmem ne olmuş da işte bu olaylar oluvermiş deyiverirler. Hep yanlış değerlendirirler, yanlış yorumlarlar. Halbuki bakın Allah diyor ki tairinizin, uğursuzluklarınızın başına gelenlerin sebebi sizlersiniz. Yani bütün bu başınıza gelenleri sizler hak ettiniz. Yani uğursuzluk içine düşmeyi, zillete mahkum olmayı, elin alemin kapısında dilenci konumuna düşmeyi siz kendiniz istediniz. Allah yasalarını bırakıp kulların yasalarını tercih ettiğiniz için, Allah'ın kitabını terk edip kendi heva ve hevesleriniz istikametinde burnunuzun doğrusuna gitmeniz sebebiyledir. Allah yasalarına kulak vermeden devletin ve milletin mallarını haklı haksız har vurup harman savurmanızdan dolayıdır. Haram yollarla kendi heveslerinizi tatmin etmek için bu milletin ekonomisini bozmanızdan dolayıdır. Evet, eğer şu anda ekonominiz bozuksa bunun sebebi ne İslam'dır ne de Müslümanlardır. Sizin kendi israflarınızdandır. Sizin kendi bozukluklarınızdan ötürü Allah'ın size gönderdiği şeylerdir bunlar. Çünkü güç ve kudret sahibi sadece Allah'tır. Evet, Allah dönsünler diye, tevbe etsinler diye, kendilerine gelsinler de Allah'a yalvarıp yakarsınlar diye onlara belalar, sıkıntılar gönderdi. Hiç değilse böyle bir durumdalarken bari yalvarıp yakarmalı değiller miydi? Ama gelin görün ki bunların taşlaşmış kalplerini bu belalar ve musibetler bile Allah'a döndüremedi. Kalpleri taş gibi kas katı kesildi de amellerini şeytan kendilerine süslü gösterdi. Ya da şeytan onlara bu gelenleri farklı bir biçimde yorumlattı. Mesela Ad kavmi, Hud kavmi, Lut kavmi ve Eykeliler Allah'ın kendilerine ibret alsınlar diye gönderdiği bu belaları tabiat kanunları olarak yorumladılar. Veya işte bunlar olanan şeylerdir. Daha önceki toplumlara da böyle şeyler gönderilmiştir dediler. Tıpkı şu anda bizim toplumun bu depremleri, bu felaketleri farklı yönde yorumlayıp onlardan ibret almaya yanaşmadıkları gibi. Şeytan ibret almalarını engelledi, amellerini, yaptıklarını onlara süslü gösterdi. Hayatlarından, durumlarından, amellerinden razı oldular. Ne var bizim hayatımızda? İşte kulluk budur dediler. İşte İslam budur dediler. İşte şu anda bizler Allah'ın bizden istediği hayatın içindeyiz dediler. Bizler Allah'ın razı olduğu hayatı yaşıyoruz dediler. Evet, olayları saptıranlar, ayetlere ters düşenler bakın Allah'ın elçisine diyorlar ki ne yaparsan yap, ne dersen de, ne getirirsen getir, biz asla inanmayacağız. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسخرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. Firavun ailesi dedi ki, ey Musa, bizi sihirlemek, bizi büyülemek için ne mucize gösterirsen göster, sana asla inanmayacağız. Evet, Allah'ın peygamberi anlatmış, çırpınmış, didinmiş ama bakın sonunda adamların dedikleri şu: ey Musa, bize bir ayet mi getireceksin, bir mucize mi getireceksin? Ne getirirsen getir, ne yaparsan yap, bil ki biz sana inanmayacağız. Sen boşuna uğraşıp kendini yorma. Resulullah Efendimiz'e de aynı şeyleri söylemişlerdi. Ey Muhammed, yakamızı bırak bizim. Biz kesinlikle sana ve senin getirdiklerine inanmayacağız. Kendilerini cennete götürmek için çırpınan Allah elçisi Hazreti Nuh'a karşı da toplumu aynı şeyleri söylüyorlardı. Ey Nuh, vazgeç bizi uyarmaktan. Eğer senin bütün derdin yarın Allah huzurunda tebliğ sorumluluğundan kurtulmaksa, hesaba çekilme endişesinden ötürü bizi uyarıyorsan, vallahi biz yarın Allah huzurunda seni temize çıkarırız. Vallahi de billahi de yarın Allah huzurunda bu peygamber bize vazifesini yaptı, bize hakkı anlattı diyecek ve seni temize çıkaracağız. Eğer derdin buysa bırak bizi, sana inanmayacağız. Senin anlattıklarına bizim ihtiyacımız yoktur. Bizi rahatsız etme diyorlardı. Evet, Firavun toplumu da bakın diyorlardı ki, ey Musa, bizi sihirlemek için ne tür bir ayet getirirsen getir, ne tür bir mucize gösterirsen göster, biz asla sana inanmayacağız. Demek ki kafirlerin iman etmeleri için illa da olağanüstü şeyler getirmek yetmemektedir. Zira iman bir kalp işidir. İman bir hidayet işidir. Onun içindir ki Allah elçilerinin ve bizim yapmamız gereken şey sadece insanlara Allah'ın ayetlerini götürmek, insanları Allah'ın yasalarıyla uyarmaktır. Değilse istediğiniz kadar ikna edici, olağanüstü şeyler gösterseniz de onlar yine inanmayacaklardır. İşte bakın, inanmıyor adamlar. Peygamberin ortaya koyduğu mucizeler karşısında bile iman etmiyorlar da bunların tümünü sihir olarak değerlendiriyorlar. Yani bu insanlar akıllara durgunluk verecek Allah elçilerinin mucizeleri karşısında bile iman etmiyorlarsa, bizim ortaya koyduklarımız karşısında asla iman etmeyeceklerdir. Karpuz çekirdeğinde Allah yazdırsanız da, bal peteklerine Allah nakşettirseniz de, ağaçlarda en büyük ayetler gösterseniz de bu kafirlerin imanlarına yetmeyecektir. Öyleyse bizim vazifemiz insanlara harikalar bulmak, harikalar göstermek değil, Allah'ın ayetlerini onlara götürmektir. Eğer Rabbimizin bu yüce ayetleri bu adamları uyandırmıyor, akıllarını başlarına getirmiyorsa bizim getireceklerimizin ne kıymeti olabilir de? Bakın Rabbimiz surenin ileride gelecek başka bir ayetinde buyurur ki: فَبِأَيِّ حَد۪يثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. Bundan sonra hangi söze inanacak bu adamlar? Evet, eğer bu adamlar kendilerine sunulan Allah'ın ayetlerine inanmıyorlarsa, Kur'an onlara bir şey söylemiyorsa, Kur'an onları bir noktaya götürmüyorsa, Kur'an onların akıllarını başlarına getirip hayatlarını değiştirmiyorsa, hangi fikir, hangi metot, hangi felsefe, hangi plan program, hangi delil onları imana getirebilecek de? Bakın, bundan sonra bu toplumu yola getirmek için Rabbimiz peş peşe onlara uyarılar, imtihanlar, iptilalar gönderdi. Akıllarını başlarına alsınlar da hem kendisini hem de elçisini reddetmekten vazgeçsinler diye Rabbimiz onlara çeşitli ayetler gönderdi. İşte bakın bundan sonraki ayetlerinde Rabbimiz onlara gönderdiği uyarıları şöylece anlatmaya başlıyor. فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالظَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. Bunun üzerine su baskını, tufan, çekirgeyi, haşeratı, kurbağaları ve kanı birbirinden ayrı mucizeler olarak onlara musallat kıldık. Yine de büyüklük taslayıp suçlu bir millet oldular. Evet, onların üzerlerine tufan gönderdik. Onları su tufanına, su baskınlarına uğrattık. Anlayabildiğimiz kadarıyla bu tufan Rabbimizin emriyle Nil Nehri taşmış, patlayıp çevreye yayılıvermiş veya Allah'ın emriyle 8 gün ve gece şiddetli bir yağmur yağmış, Mısır ve havalisini sular kaplayıvermiş. Firavun oğullarının evleri tümüyle sularla dolmuş, boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalmışlar. Allah'tan gelme, Allah'la bağlantılı büyük bir muhtırayla karşı karşıya gelmişlerdi. Sonra arka arkaya çekirge geldi, bit, haşerat geldi, kurbağalar yağdı, kan geldi. Bunları daha önceki derslerimizde uzun uzun anlatmıştık. Arka arkaya birbirinden etkili, birbirinden ayrı mucizeleri onlara musallat kıldı Rabbimiz. İnkar edemeyecekleri, reddedemeyecekleri Allah'ın birbirinden etkili, birbirinden büyük, mufassal ayetleri olarak, ayrı ayrı mucizeleri olarak veya birbirinden aralıklı olarak Allah'ın ayetleri gelince, bunların tabiat olayları değil, rastgele ayetler değil, doğrudan doğruya Allah'la bağlantılı ayetler olduğunu anlasınlar diye Rabbimiz onlara bu ayetlerini gönderdiği zaman bunlar ne yaptılar? İstikbar ettiler. Gururlanıp kibirlendiler. Çünkü bunlar mücrimlerdi diyor Rabbimiz. Bunlar suçlulardı, suç işliyorlardı. Allah'ın ayetlerini çarpıtarak, Allah'ın kendilerine gönderdiği ayetlerini yanlış yorumlayarak, Allah'ın ayetlerine hakkını vermeyerek suç işliyorlardı. Anladıkları halde, bildikleri halde Allah'ın ayetlerini reddederek veya onlara tabiat olayları damgasını vurarak suç işleyen bir toplumdu onlar. Bakın Rabbimiz onların akıllarını erdirmek, haksız zulüm ve işkencelerini bitirip onları kulluğa yönlendirmek için onlara gönderdiği bu açık ve net ayetler, bu açık mucizeler karşısında onların tavırlarının şöyle olduğunu anlatıyor. وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. Azap başlarına çökünce ey Musa, Rabbine sana verdiği ahde göre bizim için bir dua ediver. Bizden azabı kaldırırsan sana andolsun ki iman edeceğiz ve İsrailoğullarını seninle beraber göndereceğiz dediler. Evet, Allah'ın ayetlerine kulak vermemeleri, Allah'ın ayetlerini önceki atalarına gelmiş normal musibetler olarak veya normal tabiat olayları olarak değerlendirip geçerek yedikleri bu naneler yüzünden onların üzerlerine azap, murdarlık ve pislik vaki olunca da, yani Allah'ın gönderdiği bu olaylar onları ezip de perişan bir duruma düşürünce de çaresizlik içinde gelip Allah'ın elçisi Musa Aleyhisselam'a bakın ne diyorlar. قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك. Ey Musa, Rabbinin senin yanındaki ahdi hatırına, Rabbinin seninle sözleşmesi hakkı için, senin Allah katındaki değerin hatırına veya seninle Allah arasındaki risalet bağı adına bizim için Rabbına bir dua et. Bizim için Rabbına bir ilticada bulunuver. لَاِنْ كَشَفْتَ عَنَّ الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَن۪ي İsrail. Eğer şu azabı, şu pisliği, şu murdarlığı bizden bir kaldırırsan, sana iman edeceğiz. Diğer Müslümanlarla birlikte sana teslim olanlardan olacağız. Ve de bu İsrail oğullarını seninle birlikte serbest bırakacağız. Onları dilediğin coğrafyaya götürebilirsin diyorlar. Utanmazlıklarına, ukalalıklarına ve köpekliklerine bir bakın adamların. Hani şairin birisi öyle diyordu. Utanmazlıkta tekleriz. Kimi görsek etekleriz. Allah'tan da yardım bekleriz. Biz ne bulunmaz köpekleriz. Öyle değil mi ama? Köpek karşısındakine diş geçirebileceğine inanıyorsa hırlar, ama karşısındaki kendisine diş geçirecek birisi ise de hemen kuyruk sallar. Bakın bu adamlar da aynısını yapıyorlar. Şu ifadelere bir bakın. Bir kere diyorlar ki ey Musa, Rabbinin senin yanındaki ahdi hatırına ya da seninle Rabbin arasındaki sözleşme ve risalet bağı hatırına bizim için ona bir dua ediver de bu belayı üzerimizden kaldırsın. Demek ki bu ifadelerden anlıyoruz ki bu adamlar Hazreti Musa'nın Allah'la bağlantılı olduğunu, onun Allah'ın elçisi olduğunu biliyorlar. Onlar aslında bu ifadeleriyle Hazreti Musa Aleyhisselam'ın elçiliğini itiraf ediyorlardı. Ama tabii bu itirafı iman adına değil, menfaatleri adına, üzerlerindeki bu ritsin, bu murdarlığın kaldırılması adına yapıyorlardı. Başları daraldığı için söylüyorlardı bunu ve işleri bittiği zaman da yine eski cürümlerine, eski küfür ve şirklerine döneceklerdi. Bir de yine diyorlar ki bakın, ey Musa, şu belayı bizim üzerimizden kaldırırsan sana iman edeceğiz ve de ısrarla isteyip durduğun bu İsrail oğullarını sana vereceğiz. Yani dilediğin yere götürebilirsin onları. İfadedeki çarpıklığı anlıyor musunuz? Hem sana inanacağız diyorlar, hem de al bu İsrail oğullarını dilediğin yere git diyorlar. İnandığınız bir peygamberi nereye gönderiyorsunuz da? Hani inandınız ya, artık peygamberin başka yerlere gitmesine ne gerek var? Yo, aslında adamlar Hazreti Musa'yı aralarında görmek istemiyorlar. Alsın bu İsrail oğullarını da dilediği yere gitsin ve bizden uzak olsun istiyorlar. Nereye giderse gitsin, yeter ki biz ondan kurtulalım diyorlardı. Evet, Allah'ın elçisine söz verdiler. Kesin vaatlerde bulundular ama Allah bunların ne yapacaklarını biliyordu. Rabbimiz onların içlerini, dışlarını, niyetlerini bildiği halde yine de kendilerine mühlet tanıma adına onların başlarındakini kaldırıyordu. Bakın 135. ayeti kerimesinde de Rabbimiz şöyle buyurdu. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ اِلَى اَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ اِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ. Azabı nasıl olsa sonuna gelecekleri bir müddet için üzerlerinden kaldırınca hemen sözlerinden cayıyorlardı. Evet, belli bir süre Allah azabı kaldırıverdi onların üzerinden de hemen sözlerini değiştirip ahitlerini bozuverdiler. Bu bölümü Kur'an'ın değişik yerlerinde anlatıldığı şekliyle bir özetleyelim. İnsanların genel karakteridir bu. Başlarına bir bela gelince, bir sıkıntı içine düşünce aman derler. Ama bu belayı Allah savuşturunca da hemen yan çiziverirler. Bakıyoruz, insanlar bugün de böyle yapıyorlar. Başları dara gelince bugünküler de hemen Allah'la arası iyi olan hocalara, hacılara koşuyorlar. Aman yetişin, kurtarın diyorlar. Ne olursunuz, gelin bizim için aranız iyi olan Rabbinize bir dua ediverin. Bizim için bir hatim okuyuverin. Peki siz neredesiniz? O Rab sizin Rabbiniz değil mi? Bu din sizin de dininiz değil mi? Sizin dua edecek ağızlarınız yok mu? Yani bu dinin öteki bölümleri sizi ilgilendirmiyor mu? Firavun'un durumuna düşünce mi Allah'ı hatırlıyorsunuz? Mekkeli müşriklerin durumuna düşünce mi Allah'ı hatırınıza getiriyorsunuz? Başınız daralınca mı Allah'ı hatırlıyorsunuz? Bakın, Rabbimiz adam olsunlar diye peş peşe biri öncekinden daha etkili mucizeler gönderdi. Ama bu adamlar yine adam olmayınca, bütün bu imtihanlar yine de onların akıllarını başlarına getirmeyince sonunda helakı hak etmiş oldular. Her defasında söz verdiler ama sözlerinden döndüler. Onların bu sözlerinden döneceklerini bile bile Rabbimiz rahmeti gereği yine de onların üzerinden belalarını kaldırıyordu. Evet, Mekkeli müşrikler de böyle bir kıtlıkla karşı karşıya geldiklerinde geldiler Resulullah'tan bu kıtlığın kaldırılması için dua istediler. Bakın dediler ki, Rabbena kşif annel azabe inna mu'minun. Rabbimiz bu azabı bizden kaldır. Doğrusu artık biz inananlardanız dediler. Tıpkı firavunlar gibi, tıpkı selefleri gibi onlar da dediler ki, ya Rabbi, eğer bunu bizden giderirsen o zaman biz mümin olacağız. O zaman biz de sana iman edeceğiz. Ya da biz müminleriz dediler. Evet, darda kaldıkları zaman derler bunu. Allah'ın bu kadar uyarısı karşısında hala akıllarını başlarına almayınca, hala imana yanaşmayınca da Allah bir azapla yakalayıverdi onları ve işlerini bitiriverdi. Unutmayalım ki bu yasa sadece Firavun ve toplumuna uygulanmış bir yasa değildir. Kıyamete kadar aynı özelliği taşıyan insanlara da uygulanacak bir yasadır bu. Firavun yolunu takip eden tüm tağutlara uygulanacak bir yasadır bu. Bakın Allah diyor ki, فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ. Bu sebeple biz de onlardan öç aldık. Ayetlerimizi yalan sayıp umursamadıkları için onları denizde boğuverdik. Evet, onlardan intikam aldık diyor Rabbimiz. Onları denizde boğup defterlerini dürüverdik. Çünkü onlar ayetlerimizi işlemez hale getirmişlerdi. Ayetlerimizi yalanlamışlar ve de bizim ayetlerimizden gafil olmuşlardı. Bu adamlar Allah'ın ayetlerini yalanlıyorlardı. Yani bu adamlar dilleriyle, ağızlarıyla Allah'ın ayetlerine inandıklarını söylüyorlardı ama hayatlarıyla, hayat programlarıyla yalanlıyorlardı. Ayetlere inandıklarını iddia eden bu insanlar öyle bir hayat yaşıyorlardı ki yaşadıkları hayatlarında bu inandıkları ayetlerin kokusunu bile görmek mümkün değildi. Adamlar tüm bu musibetlerin bizzat Allah tarafından geldiğini biliyorlar. Bunlardan kurtuluşun da yine Allah'ın elçisinin duasıyla olacağını biliyorlar. Gelip ondan dua talep ediyorlar ama sonra da dönüp öyle bir hayatın adamı oluyorlardı ki bu hayatlarında imanın eseri bile yoktu. İşte Allah'ın ayetlerini yalanlamak bu anlama gelmektedir. Elbette Allah'ın kendilerine gönderdiği bu kadar ayetine karşı duyarsız olmuş, Allah'ın bunca ayetlerine karşı vurdum duymaz bir tavır sergilemiş insanların akıbeti bu olacaktı. Bunlar Allah'la alay ediyorlardı. Allah'ın ayetleriyle, Allah'ın sistemiyle, Allah'ın yasalarıyla alay ediyorlardı. Allah'a karşı, onun ayetlerine karşı, onun elçilerine karşı ve onun sistemine karşı savaş açmışlardı bu adamlar. Toplumun idaresi konusunda, toplumun sosyal hayatını düzenleme konusunda Allah'ın ayetlerini yetersiz görerek kendi yasalarını Allah yasalarına tercih ediyorlardı. Kendi yasalarını uygulayabilmek için Allah yasalarına geçit vermemeye çalışıyorlardı. Allah ayetlerini örtüyorlar, Allah ayetlerini topluma duyurmamaya çalışıyorlardı. Allah yasalarına yasaklar koyuyorlardı da Allah onlardan intikamını alıverdi. Bir denizde boğuverdi onları. Peki Rabbimiz onları nerede ve nasıl boğdu? Onu Rabbimiz kitabının başka yerlerinde anlatır. Kur'an'ın bir anlatım metodudur bu. Vahiy bütünlüğü içinde, Kur'an bütünlüğü içinde anlamaya çalışacağız onu. Arabanın belli bir parçasını alıp bu arabadır demeyeceğiz yani. Evet, Allah onların tümünü suda boğdu da وَاَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذ۪ينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبَهَا اَلَّتِي بَارَكْنَا ف۪يهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَن۪ي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَسْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرُشُونَ Hor görülen Yahudileri bereketlendirdiğimiz yerin doğusuna ve batısına mirasçı kıldık. Rabbinin İsrailoğullarına verdiği güzel söz sabırlarına karşılık yerine geldi. Firavun ve milletinin yaptığını ve yükselttiğini de yıktık. Kasas suresinde de Rabbimiz bu konuyu anlatırken şöyle buyuruyordu. وَنُرِيدُ اَنَّ مِنَّ عَلَى الَّذ۪ينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِث۪ينَ Biz memlekette güçsüz sayılanlara iyilikte bulunmak, onları önderler kılmak, onları varis yapmak, memlekete yerleştirmek, Firavun, Haman ve her ikisinin askerlerine çekinmekte oldukları şeyleri göstermek istiyorduk. Evet, mustazafları, zayıflatılanları, zayıf düşürülenleri, firavuni sistemler tarafından hakları, hürriyetleri ellerinden alınan kavmi, yani İsrailoğullarını, etrafını bereketlendirdiğimiz yeryüzünün doğusuna ve batısına yerleştirdik. Varis kıldık diyor Rabbimiz. Evet, mustazafları, zayıflatılanları, zayıf düşürülenleri, firavuni sistemler tarafından hakları, hürriyetleri ellerinden alınan kavmi, yani İsrailoğullarını, etrafını bereketlendirdiğimiz yeryüzünün doğusuna ve batısına yerleştirdik, varis kıldık diyor Rabbimiz. Müstekbirleri, zalimleri, Allah'ın yasalarına karşı gelenleri, Allah'ın yasalarına savaş ilan edenleri suda boğarak kökünü kestiğimiz gibi mustazafları da yeryüzüne hakim kıldık diyor. yani zalimlere hayat hakkı tanımadığımız gibi, bizim yolumuzda giden, bize kulluk eden garibanları da yeryüzünde en büyük nimetlerle nimetlendirdik diyor. Anlayabildiğimiz kadarıyla ya o helak edilen zalimlerin topraklarına, onların yerlerine, yurtlarına varis kılıyordu Rabbimiz müminleri, ya da yeryüzünün başka coğrafyalarında müminlere hakimiyet veriyor, onları egemen kılıyordu. Kudüs civarındaki Şam bölgesi, ya da daha geniş tutacak olursak Nil Nehri ile Fırat arasındaki bugünkü Yahudilerin arzu mev'ud dedikleri topraklara yerleştirdi Rabbimiz onları. Aslında bu topraklar, işte ayeti kerimede görüyoruz ki, Yahudilere değil Müslümanlara vaat edilmiş topraklardır. Rabbimiz etrafını mübarek kıldığı bu arzı, orada Allah'a Allah'ın istediği biçimde kulluk eden mümin kullarına vaat etmiştir. Rabbimiz arzını her zaman salih kullarına vaat etmektedir. Hiç şüpheniz olmasın ki bu topraklar yakında gerçek sahiplerini bulacak ve Müslümanların olacaktır. İşte bu da Rabbimizin yeryüzünde değişmeyen bir yasasıdır. Yeryüzünde zayıf da olsalar, sayısal yönden az da olsalar, müstekbirler tarafından köle konumuna da düşürülseler, eğer mustazaflar sabrederler, dirençlerini kaybetmezler ve Allah'ın kendilerinden istediği gibi olmaya çalışırlarsa, sonunda mutlaka Allah'ın yardımı gelecek ve düşmanları helake mahkum olurken kendileri de yeryüzüne egemen olacaklardır. Bu Allah'ın değişmeyen bir yasasıdır ve bu konuda zerre kadar bir şüpheniz olmasın. Tarih bunun örnekleriyle doludur. Kale asa rabbukum en yuhlike aduvekum ve yestehlifekum fil ardı feyanzura keyfe te'amelum. Musa aleyhisselam da Rabbinizin düşmanlarınızı yok etmesi ve yeryüzünde sizi onların yerine geçirmesi umulur. O zaman Rabbiniz sizin nasıl davranacağınıza bakar demişti ya. İşte Rabbimizin vaadi böylece gerçekleşiyordu. Zira Rabbimiz kullarına bir şey vaat etmişse o mutlaka gerçekleşecektir. Allah'ın kelimelerinde, Allah'ın yasalarında asla değişiklik olmaz. İşte böylece mustazaflara, zalimler tarafından, müstekbirler tarafından ezilmiş, horlanmış, hayat hakları ellerinden alınmış Müslümanlara Rabbimizin bu vaadi böylece gerçekleşiyordu. Rabbimiz vaat etmişti kendilerine, arz benimdir demişti. Oraya dilediklerimi, layık olanları varis kılarım demişti ve işte böylece bunun gerçekleştiğini görüyoruz. Azgınlaşmaları sebebiyle Firavun oğulları helak oldu. Artık yeryüzünde ne Firavun vardı, ne Firavun oğulları vardı, ne Firavun sistemi vardı, ne de onların devleti, gücü, kuvveti, iktidarı, medeniyeti vardı. Hepsi bitmişti Allah'ın izniyle ve de sabretmeleri sebebiyle de İsrail oğulları zafere ulaşmış oldular. Bundan sonra Rabbimiz İsrailoğullarının başından geçenleri anlatmaya başlayacak. Ama vaktimiz doldu. İnşallah bu hafta burada kalalım. Surenin bundan sonraki bölümünü tanımak için önümüzdeki hafta tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhanekallahumme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin.